राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2054 22 अप्रैल 1997 को अयोध्या धाम काल सेवकपुरम में रात्रि यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अपना बड़ा अहोभाग्य है, सज्जनों ऐसा न को उम्र भर में एक बार ही मिलता है, दो चार बार मिल जाए बढ़िया की बात है, परंतु ये मौका बड़ा सुंदर है। महान पावनपुरी अयोध्या में भगवान के चरित्र श्री रामचरित मानस का पाठ हो और सज्जनों के समुदाय में ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। भगवान की विशेष कृपा होती है, कही जाती है भाग्य की बात है, परंतु भाग्य से नहीं, ये कृपा से मिलता है। बाकी मैं इतना पुण्य नहीं, ये पुण्य का ये फल हो, पुण्य का फल भोग होता है, ऐसा योग मिलना कृपा का फल है, भगवत कृपा से ऐसा मिला है, ये हरेक को हरेक बार नहीं मिलता है। तो भाई तत्परता से पाठ करना चाहिए, कभी भी पाठ के करने वाले अभी तक शब्द आए नहीं है, बहुत आने वाले हैं, उम्मीद कल आएंगे और बाद में आएंगे, फिर ऐसा ही उम्मीद है, परंतु आ रहे उन्हें बड़े भाग्यशाली है। आज ये पाठ रखा बहुत ही बढ़िया हुआ है, काम तिथि भी अच्छी है, मौका भी है, मंगलवार भी आ गया, अब हनुमान जी का दिन, बहुत ही आनंद की बात है। भगवान की कृपा होती है तब ऐसा संयोग मिलता है, ये संयोग हम अपने उद्योग से नहीं प्राप्त कर सकते, कृपा से ही मिलता है। ब्रह्मा जी का न तत्ते अनुकंपा सुसमेक्षमान हो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदवाग वपुर्भिर्भिर्दम नमस्ते जीवेभ्यो मुक्ति पदे सदाय भाग। तो वो आपकी कृपा को देखता है, अपने कर्मों का फल जैसे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आता है उसके अनुसार अपना वो भोगता है। करे क्या हृदय भाग वृद्धन नमस्ते, हृदय वाणी और शरीर से नमस्कार करता है, ऐसे जीता है वो मुक्ति पद का भागीदार होता है। ब्रह्मा जी के वचन है। तो ऐसा मौका हम लोगों को मिला है जिससे इतना बड़ा सुंदर अवसर अपने को मिला है, खूब तत्परता से पाठ करें और ये 9 दिन है इसे संयम रखें, बहुत कम बोलें, साधारण भोजन करें, संयम से रहें, ये तपस्या पूर्व अपना समय बितावें। बार बार ऐसा मिलता नहीं है, महान पुरी में हम आ गए हैं, महान पवित्र भूमि में आ गए हैं, सरयू का किनारा है, सब तरह के संयोग है, संतों के स्थान है, भगवान की लीला भूमि है, रामायण जी का पाठ है, संतों का संयोग है, ऐसा संयोग मिलना मुश्किल है। तो भगवान की कृपा की तरफ ध्यान देते रहे, तत्व कृपा सुसमीक्षा माना, अच्छी तरह से देखता रहे कि कृपा है, कृपा है, भगवान की कृपा है, उस दया से बड़ा काम हो रहा है, उस कृपा से ये काम हो रहा है। मन में उत्साह रखना चाहिए, कृपा को मान करके और बड़ा उत्साह रखे, अपने है भाग्य का अथवा अपने पुरुषार्थ का बल न माने, ये भी अपने साथ में लग जाए, कृपा के साथ में उसके अनुकूल में, और भगवान की कृपा है, मयानुकूल है गरे हमाद्यम परम सुकल्पम गुरु परम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूल पुमान भवाब्धि न तरे आत्मा। ये बड़ा सुंदर मौका मिला है, मगर शरीर एक बड़ी नौका है, परम सुकल्पम और गुरु कर्णधारम, जो संत महात्मा है गुरुजन है वे कर्णधार है, और बड़ी सुंदर मौका है, और उसमें भी भगवान बताते मौका मया अनुकूल ननभस्त देवीगम, मेरी जो अनुकूलता है वो पवन है, नौका में ब्रजमान होता है वो हवा होती है तो वो बिना छेदे छुटे ही हवा ले जाती है, तो मया अनुकूल ननभस्त देवीगम पवान भवाब देव न करे, ऐसे मौके भी अपन उद्धार न करे, सा आत्मा आत्मघाती होता है, तो ऐसा बड़ा सुंदर मौका मिला है, बड़े उत्साह से बड़ी तत्परता से बड़ी ठीक तरह से लग जाए। सज्जनों मन में उत्साह रखना चाहिए, कृपा की तरफ देख, बार बार कृपा की तरफ देखे, तो तेन कंपाम सुसमीक्षा माना अच्छी तरह से दृष्टि रखे और चलता रहे। जब भगवान की कृपा होती है तो जा पर कृपा नाम के हुई, ता पर कृपा करे सबको, सबकी कृपा हो जाती है, उसके अंतर्गत सब सर्वपद सर्वपद अतिपदे निमग्न, भगवान की कृपा है, यथा तरूर मूल विशेष रहना तृप्यंत तस्कंद पुजोपाघा प्राणोपहारा से यथेन्द्रियाणी तथा सर्वर्ण मच्छुरेजा, जैसे वृक्ष के दल में मूल में जल डालने से तृप्यंत तस्कंद भुजोपाघा, उसके कंद है, शाखा है, उपशाखा है, कैनी है, पत्ते है, फूल है, फल सब तृप्त हो जाते हैं, और जैसे प्राणों का उपहार अन्न जल देने से सब शरीर में पुष्टि पहुंच जाती है, ऐसे भगवान का पूजन करने से अनंत लोगों की तृप्ति हो जाती है, अनंत लोगों की, जैसे वन में दुर्वासा ऋषि गए पांडवों के यहाँ, तो दुर्योधन ने बड़ा कपट किया, वही सेवा की दुर्वासा ऋषि की, हरदम भोजन तैयार, 10,000 शिष्यों सहित जब आवे तो भोजन तैयार, सुबह भोजन बनाकर रखना, शाम को फिर नया भोजन बना करके उस भोजन को खर्च कर देना, आधी रात कोई मांगे भोजन, हाँ महाराज तैयार भोजन, खुश हो गए दुर्वासा, खुश बहुत कम हुए, जगह जगह गुस्सा किया है, पर यहाँ खुश हो गए, कहा बोलो क्या चाहते हो महाराज, हमारे बड़े भाई हैं युधिष्ठिर महाराज जंगल में रहते हैं, वहां आप पधारे, परंतु एक प्रार्थना है कि द्रौपदी जब भोजन कर चुके उसके बाद आप जावे, कि मेरे परदादे मेरे पर कृपा करे, ऐसे जावे। मैंने समझा कि वो स्थाली है, वो अक्षय पात्र है, द्रौपदी के भोजन करने के बाद फिर कुछ नहीं रहता है, भोजन नहीं दे सकेंगे, साफ दे दे काम पकड़ा बन जाएगा, ऐसे ही किया। ऐसी संत सीधे होते हैं, वो उनके दूसरे अवगुण पर दृष्टि जाती नहीं, ध्यान दे तो वो जान सकते हैं कि किस बात से गुरु संधि से कहता है, पर ध्यान देते नहीं सरल सत्संग। ऐसे मौके में जाकर कहा सब भाई आराम कर रहे हैं, भोजन कर चुके हैं सभी, धूप भी पास हुई है भोजन, ऐसे मौके में जाकर कहा कभी हम आए हैं शिष्य सहित तो भोजन की तैयारी करो, हम जाते हैं अभी मध्यान्ह की संध्या करके आते हैं। कहते ठीक, यदि मैंने स्वीकार कर लिया। जाकर भीतर कहा कि भोजन धूप दिन कर मैं तो भोजन पा चुकी, तो अब क्या होगा, दुर्गा ऋषि अभी भोजन करने को आ रहे हैं। द्रौपदी की तो महाराज अपने प्यारे सखा भगवान श्री कृष्ण को याद किए, याद करते ही याद है आकर कहा द्रौपदी भोजन लाओ भूख लगी है। कहा महाराज मैं भोजन कर चुकी, अब सारे कुछ है नहीं, कृष्ण का नर्म कालो जब ये मछली दैदगी का समय नहीं है, भूख लगी है, दूर से आया हूँ, थकावट है, भोजन ला। कर महाराज आपसे दैदगी करती है नहीं, लाओ सारी दिखाओ, लाकर समय ले दिया, उसमें से मेरा पत्ता निकाल दिया, उसको लेकर के तो पाया, निकाल गई, निकाल करते ही अनंत लोग तृप्त हो गए, तथा सर्वे सर्वाधन बच्चे जा भगवान के पूजन कर से सबको पूजन हो जाता है, सब तृप्त हो गए। दुर्वासा ऋषि ऋषियों सहित शिष्यों सहित संध्या कर रहे थे, तो संध्या में आघर्षण मंत्र होता है, उसको जब जपे तो जल के नाक में जल लगाना पड़ता है, तो वे ऐसे होकर जल लगाते हैं, तो यहाँ तो भय गए, ऐसे हुआ नहीं जाता, एक एक सावन देखने लगे, बड़ी मुश्किल हुई। दुर्वासा से दुर्वासा गए, अमरीश से काम पड़ा है, भाई अमरीश भगवान का भक्त और ये भी भगवान के भक्त है, नजर क्या दशा होगी, भागो यहाँ से चलो, उन्हें करेंगे क्या, खाएंगे कैसे, एक ग्रास भी खा सकते, भाग के वहां से जमाने का बुलाओ। सदैव गए दौड़ बुलाने के लिए, जाकर देखे तो घाती वाले को बोले कि महाराज वो तो संध्या करके निकल कर भाग के चले गए, क्योंकि वो सब चले गए। तो भगवान के पूजन करने से त्रिलोक की तृप्ति होती है, परंतु भोजन कहाँ करते हैं भगवान, भगवान पर विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, दृढ़ विश्वास होता है, कितनी दृढ़ता है, खाने को कुछ नहीं है और भगवान कहते बुलाओ, बुला को चले गए। किसी पांडव के मन में ये नहीं आई, महाराज आप विष्णु को बुलाते रहे और खिलाओगे क्या, भीतर में बड़ा दृढ़ विश्वास है, बुलाते अपने क्या मतलब बुलाओ, निसंदेह बिल्कुल उस सामग्री पास नहीं है तो भी भगवान पे विश्वास के भगवान बुलाते, ऐसा विश्वास, और विश्वास ही दूसरे पुकारा और पुकारने पर भी आए, तो ऐसे भगवान के ऊपर विश्वास रखकर उनके भरोसे में काम करते रहे और भगवान तृप्त हो जाती, वो जास कृपा नहीं कृपा आ जाती, कृपा वो ऐसी है जो वो खुश होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, अपने अपने कृपा से ही आप मोहित हो जाते हैं, भगवान खुद अपनी कृपा से मोहित हो जाते हैं। ऐसे भगवान की तरफ भी श्रद्धा करके सज्जनों अपने जीवन को पवित्र बनाना है, सच्चे हृदय से अंदर चलना है, और ऐसा मौका आ जाए दुर्लभम त्रयमेव वही तत् दैवानुग्रह हेतु मनुष्यत्व मोक्षत्व महापुरुष संशय, तीन चीज दुर्लभ बताई है आज शंकराचार्य कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेव तत्, ये जो त्रयम ये तीनों बड़ी दुर्लभ है, मनुष्यत्व मोक्षत्व महापुरुष संशय, मनुष्य शरीर दुर्लभ, और मनुष्य शरीर मिलने पर भी मेरा कल्याण हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए, ऐसी मुमुक्षा ये कठिन है। महापुरुषों का संग मिलना कठिन, तो मनुष्य ही तो अपना है ही, और मुख्य इतनी तेज नहीं है, परंतु कुछ तो भाव है ही, नहीं तो यहाँ क्यों आए हैं। अब महापुरुष का संग वो भी भगवान दे, हम पहचानते नहीं कौन कैसे कैसे महापुरुष है, परंतु ऐसे दिव्य पुरी में आए हैं तो सर्वरत्ना वसुंधरा ऐसे संत होते आए, गुप्त प्रकट किसी तरीके संत होते आए, हम पहचानते नहीं कौन कैसे संत है, हमें पता नहीं पहचान कैसे है, हमारी बुद्धि वैसी है नहीं, ये भगवान की कृपा से मिलते हैं, तो ऐसा संयोग मिला है तो ऐसे संत भी आते हैं, कृपा करके आते हैं, ऐसा मनुष्यों का उत्साह देखते हैं, उम्मीदवारी देखते हैं, ऐसी तत्परता देखते हैं, तो द्रवित हो जाते हैं, तो संत भी आ जाएंगे, हम पहचाने न पहचाने परंतु विश्वास रखना चाहिए ऐसी जगह भगवान पधारते हैं, तो वो भी सुख मिलता है, तो दुर्लभ हम कह रहे हैं तक मिलना कठिन है, मिल जाता है तो समझना चाहिए भगवान की बहुत विशेष कृपा है, तो कृपा की तरफ देखते रहे, भगवान की कृपा भगवान की दया है, विलक्षणता से है, हमारे पर विशेष कृपा है, जो मनुष्य का शरीर दिया है ने भगवान ने, ये जीव पर विशेष कृपा की है। मैंने संतों से सुना है कि भगवान समूह सर्वभूति को कहते हैं, परंतु मनुष्यों पर पक्षपात रखते हैं, विशेष कृपा करते हैं, विशेष दया करके मानव शरीर देते हैं, मनुष्य में बहुत विलक्षणता है भगवान की दी हुई, ये तीन चीजें, एक भगवान है और एक मनुष्य है और एक जगत है, तो मनुष्य शरीर ऐसा विलक्षण है कि अपना भी उद्धार कर लेता है, दुनिया का भी उद्धार करता है, इनको प्रसन्न करता है और भगवान को भी प्रसन्न कर लेता है, तीनों को तृप्त कर लेता है, इतनी योग्यता भगवान ने मनुष्य दी है, कर्म योग से दुनिया की सेवा होती है, ज्ञान योग से अपना उद्धार होता है और भक्ति योग से भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान की भूख को मिटाने वाला है, दुनिया की भूख अपनी भूख और भगवान की भूख, कहते भगवान की भूख है, भगवान की बड़ी भूख है, बड़ों की बड़ी होती है, भावग्राही भाव के भूखे हैं भगवान, प्रेम भाव के भूखे हैं, उनकी तृप्ति भी करता है तो भक्त करता है, मैं हूँ संतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि, ये भगवान है, ये बड़े होने से द्रवित हो जाते हैं, भगत मेरे मुकुट मणि, अपना मुकुट मणि भगवान को भगवान बनाते हैं, दूसरे लोग छोटा बनाते हैं, दूसरे को छोटा बनाकर रखते हैं, राजा महाराजा हो चाहे कोई हो, कोई शिष्य बना करके, कोई नौकर बना करके, दास बना करके, भगवान भगवान शासन नहीं करते, ऐसा भगवान कृपा से करते हैं, भगवान सखा बनाते हैं, मित्र बनाते हैं, उपनिषदों में सही जो सखायु सखा बनाए हैं, नर नारायण सखा उनके भजन नारायण तप करते हैं, रामायण में भी निषाद राज को विभीषण को सुग्रीव को सखा बनाए, सिद्ध पुरुषों को साधकों को और विषय को सबको सखा बना, जो भगवान के चरण जाते हैं उनके चरणों का शरण लेते हैं, अपना परोपकार सखा पद देते हैं, उद्धार करते हैं, स्वास्थ्य भगवान की कृपा मिल जाए, भगवान का सहारा मिल जाए, भगवान की वृद्धि हो जाए, समझना चाहिए हमारा उद्धार हो जाएगा, इतनी विलक्षण कृपा, भगवान छोटे बन जाते हैं, भगवान छोटे बनने में शर्म नहीं आती, क्षत्रियों के समुदाय में रथ हांकने का काम बड़ी प्रेम से आदर से करते, नौकर की तरह अर्जुन के तरह सैनी और मध्य स्थापय में से दोनों सोने के बीच में रथ को खड़ा करो, किसी को अभी अभी करते हैं, ऐसा काम करते हैं, उमा राम सम हेतु जग माही गुरु पितु मातु को बंधु को नाही, ऐसे भगवान की कृपा है और ये कृपा की विशेष पहचान है, मनुष्य शरीर दे दिया, एक दिन दूसरी दे दी और ऐसे पाठ का मौका दे दिया है, तो अपने निमित्त मात्र भविष्य में जाता, इसमें लग जाओ संयम पूर्वक सब काम करेंगे, ऐसे भगवान की कृपा में। जरूर पाठ हो गया, चलो अभी तो सभी पाठ बाकी है।